Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Wir alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Og vanligvis på fredager så pleier vi å starte med denne glade låta, The Landlord's Daughter. Mm. Det har vi gjort hver fredag siden, ja, siden lenge for sommeren i hvert fall. Men vi har en hvit sending i dag. Har vi det? Mm. Så vi drikker bare alkoholfri juleøl, ja. Som er noe av det beste man kan få på markedet. Men vi sitter fortsatt da nede til synlåtene på den britiske puben The Mouse and the Donkey. Det gjør vi uansett. Hvordan er stemningen her nede? En til. Det er ikke noe å si på stemningen i hvert fall. Nei, jeg tar en pint og lager det. Ja. Vi kan vel egentlig innrømme at det er noen i NRK som har vært og stjålet Landlord's Daughter-sangen, ja. Så at vi ikke får spilt den i dag. Det er fjernet fra arkivene, det kan tyde på at da, det har vært, altså, det er jo, altså, dette er et lite samfunn her i NRK, så det finnes jo selvfølgelig små pøbler og sånne folk her også, som ikke vil radioresepsjonens beste. Og det har skjedd nå i dag, noen har slettet den fra arkivet. Jeg vil strekke det så langt som å si at det er en slags sabotasje av programmet vårt. Vi vil oss ikke det beste. Nei, jeg vet ikke hvem som har gjort det, men det er kanskje en gruppe her i NRK som ikke ønsker at flåsete, tullete radio skal eksistere. Kanskje noen fra P2. Jeg mistenker noen i P2 automatisk. Noen av mellomlederne der, kanskje. Det høres naturlig ut. Ja. Ja. Jeg mistenker noen i programmet Jazzbasillen. Ja. De er typen til å gjøre det. Ja, det tror jeg absolutt. Hva heter de som gjør det? Jeg vet ikke. Vet du hvem jeg, skal jeg si hvem jeg tror det er? Ja. Jeg tror det er Finn Bjelke fra herreavdelingen på P1. Det tror jeg er ganske sikkert. Der tror jeg du traff spikeren på huet. Finn Bjelke er det. Han med runde hode, hvite håret og runde brillene. Han er jo hovedkonkurrent til radioresepsjonen på podcasten. Vi kniver alltid, og vi begynner alltid å slåss med Finn Bjelke og Jan Friis når vi møter i gangen her. Jeg skal gå inn her med en gang i arkivet og slette noe som de bruker jevnlig. Ja, gjør det. Det lover jeg å gjøre. Ja, det skal vi gjøre. Det skal vi love. Men vi kan skilte med radioresepsjons store one-liner spalte i dag uansett. Vi svinger seilen her på The Mouse and Donkey. Har du en one-liner til oss, eller hvis ikke så finn på en one-liner og send den til 1987, kodord er resepsjon. Og den som, ja, vi plukker ut en one-liner i dag som skal få radioresepsjons sendeplate, ikke frisbee. Og det som er litt morsomt er at jeg skal sende med ikke bare radioresepsjons sendeplatte, ikke frisbee. Nei. Men prototypen på radioresepsjons sendeplatte og ikke frisbee. Altså, kladden. Det er litt moro. Det kan være litt moro. Kladden bak det hele. Ja, så til one-liner-verkstedene der ute, som sitter og forfatter one-linere. Sett i gang. 1987, kodord er resepsjon. Kan du få si en ting? Ja, ok. At du må følge med, du som hører på sendingen vår i dag, for avslutningen på sendingen vår kommer til å bli veldig spesiell i dag. Den kommer til å bli annerledes. Ja, ikke sånn fryktelig, må ikke du skru opp forventningene da. Akkurat som noen sier sånn her: åh, jeg var jo så Borat, det er en fantastisk morsom film, jeg må leie meg igjen. Og så går du og ser Borat, og så blir du kanskje ikke så glad som vedkommende som ansetter. Litt sånn blir det på slutten. Det tror jeg. Vi skal høre et britisk band som heter The Cooks. Ola. Ola. Radioresepsjonen. Ja, det var The Cooks med sangen Ola. Altså, ja, jeg vil ikke si noe mer om det, The Cooks. Jeg er fristen å si noe mer, men at kanskje... Jeg er fristen å si noe mer, men jeg tror dette bandnavnet taler for seg selv, som heter. Jeg ser at one-linerne renner inn, det er veldig bra. 1987 koder er resepsjon. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og jeg vet ikke om dere har opplevd så mye. Er du sur i dag? Virker litt sur i dag? Virker litt sur i dag? Ja. Det er noe du er sur for, er noe som har skjedd? Jeg ble sint, jeg er sur på Finn Bjelke og herreavdelingen på P1. Jeg er sint på det, for jeg vet at de har stjert Landlord's Daughter fra oss. Mm. Og det, ja, det skal hevnes, så til de grader. Øye for øye, tann for tann. Hvis vi stjeler alle Beatles-sangene deres, så tenker jeg de får problemer. Det kan jeg tenke meg. Jeg kan ta brillene til Finn Bjelke og tråkke på dem. Mm-hmm. Ja, Finn er en fin fyr, men akkurat nå ble jeg litt sint. Ok, greit, vi lar det ligge. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Jeg er litt sur. Greit, Tore, begynn. Jeg var og klippte meg i går, faktisk. Fantastisk. Jeg var og klippte meg også litt faste frisør, og det som var litt besynderlig var at... Faste frisør. Det er greit. Jeg er litt i godt humør i dag, jeg. Fordi det er fordi jeg er i dårlig humør. Ja. Tore. Jeg var også min faste frisør. Det er altså en fast frisørsalong som jeg pleier å gå til. De driver bare med drop-in frisør. Er det Punjabi hair fashion? Nei. Nei. Det var rasistisk. Nei, ikke. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Tore er kjempefin på håret. Ja, ok. Skal jeg fortelle historien om da jeg var hos frisøren i går? Kjør på! Jeg var hos frisøren i går, altså i min faste frisørsalong, og jeg skulle klippe meg kort, ikke noe lugg og så videre, sånn som jeg pleier å ha. Det som skjedde var at jeg for første gang ble klippet av en herre, framfor da de pikene som pleier å jobbe der. Det er jo en herreklipp. Jeg har fått en herreklipp, den ble klippet av en herre. Vanligvis er det en pike, jeg har faktisk aldri blitt klippet av en herre tidligere. Og da får du jo vanligvis litt sånn kvinneklipp også, pikeklipp. Absolutt, og det som skjedde var at da jeg skulle betale for denne klippen, ja, som ble gjort av en herre, så betalte jeg da 375 kroner i motsetning til 440 som jeg har betalt tidligere, da jeg har blitt klippet av piker. Er det omvendt likestilling? Det er omvendt likestilling, det. Det er afeminisme. Ja, uff da. Sa du til han at han har noen grådige kvinner som jobber hos deg? Jeg tørte ikke. Nei, nettopp. Men hva tror du, altså tror du konseptet deres er at, ja, gutt, mannfolk har betalt litt ekstra når det er damer som klipper henne, vet du? Det er en slags, altså det er en tredjedels bordellvirksomhet, hvis du skjønner. Ja, men det er et snev av bordellvirksomhet i det. Kommer du til å sende en mail eller en sms til frisørsalongen? Jeg tror ikke de har mail. Jeg tror ikke de tar imot mail. Jeg tror de knapt har sms, jeg. Jeg tror de knapt har sms, eller? Akkurat. De tar imot telefoner. Det gjør de. Kan, du ser veldig, veldig bra, Tore. Ja, ikke bare fin på håret, men du har også veldig fin hud i dag. Tusen takk for det. Jeg våknet opp i går med fryktelig fin hud. Jeg var så heldig. Jeg våknet så med speil, tenkte jeg, det kan ikke være meg. Det kan ikke være sånn. Skal ikke være mulig. Jeg har aldri hatt så fin hud tidligere. Ikke sant det er fin hud? Ja, du har en nydelig hud i dag. Takk for det. Jeg har aldri sett deg som så god hud. Du hadde jo utrolig dårlig hud i din pubertet, Tore. Det stemmer. Og før det så kjente jeg vel ikke deg noe særlig, selv om vi bodde samme hus. Hvordan hud jeg hadde, hadde jeg vært ikke noe. Nei, vi kan noe med deg å gjøre. Men du er den peneste huden jeg har sett i voksen alder. Ja, av alle? Av alle mennesker. Den peneste eller, voksenhuden. Ja, altså er jeg verdens fineste voksenhud. Nei, jeg tror at huden din, den er den beste du noensinne har hatt. Så jeg er på the peak of my hud. Du kan vel si det på den måten. Ja. Du lo nå i sted, Steiner, så hørtes nesten ut som du hadde kols. Slutt. Ja, ikke kols. Nei. Nei, på ingen måte. Sluttet å røyke for mange år siden, to år siden. Kjempe. Bjørte Paul. I går så var jeg ute på tur, og jeg var på en bondegård. Hvor gammel er du igjen? 6 år, er det det? Nei. Hvor bondegård er du på besøk? Ja, bondegård kan fascinere folk i alle aldre, ja, og meg også. Og jeg klappet på hester, og jeg klappet på griser, og jeg holdt i hånden min, så holdt jeg en kylling som var bare 2 dager gammel. Det var veldig kjekt. Var du sammen med støttekontakten din, var han med også, eller var det bare deg denne gangen? Det heter assistent. Assistent heter deg, unnskyld. Ja. Han var med? Ja. Fikk du tatt stikk tommeren din inn i kjeften på en kalva? Det pleier å være så gøy. Nei, det fikk jeg ikke gjøre. Det er slutt på det nå i disse smittetider. Du, er det det? Ja. Det pleier å være moro, for når man tar tommeren inn i munnen på en kalv, så tenker man alltid på noe annet, og så slår man det fra seg. Vanligvis, i hvert fall. Ja. Hva er det man tenker på da, slå fra seg? Du henspeiler ikke på det bandet vi spilte noen hylle vel? Jo, mulig. Men uansett, Bjørn, vi snakker mer om deg, Bjørte, fordi... Tusen takk. Ja, fikk du møtt bondemann og bondedama? Ja, bondedama fikk jeg møte. Det var veldig, veldig hyggelig. Ja. Det var på en gård langt ut fra Oslo. Fikk du saft og boller henne? Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Jeg ble tilbudt kaffe, men jeg avslo. Det er jo lurt. Ja, men det er egentlig veldig uhøflig å avslå kaffe fra bondekona. Skal jeg si hva jeg gjorde i dag? I dag? Ja. I dag, ja. Sist 24. Jeg kjøpte Guitar Hero 2. Det skal vi spille senere. Ja! Det skal vi gjøre senere i dag, altså. Ikke på sendingen. Nei, nei. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Hvordan går det med deg? Jeg sitter nå her på taket i Randaberg og synger en sang om fred, forståelse og frihet på jordkloden vår. Så her er alt fuckings magnificent. Å, så kult. Det var godt å høre. Hvordan står det til med min lille mirakelgutt der inne i syndens hovedstad? Har Satan lagt sin klamme hånd over Sodoma? Nei. Har Gud latt ildregn skylle over byen ennå? For det er vel hor og vold og narkotika og øl og dype utringninger så langt blikket rekker, regner jeg med. Nei, nei, det er jo ikke det. Nå må du ikke onanere for mye, Bjarte. Da vil Guds engel besøke deg om natten og sage penisen din av med en baufil. Vil du det, Bjartemann? Vil du at en Guds engel skal komme ned fra himmelen og sage staken din av med en baufil? Vil du det? Nei, nei, jeg vil ikke det, men det er ikke noe fare, altså. Jeg gjør jo ikke det hele veien. Jeg stopper deg der, for jeg ringer deg av en spesiell grunn, Bjartemann, for å ha noe å fortelle fra oppveksten din. Er det sant? Det er så sant som det er sagt. Få høre da. Og da du var bare 6 år gammel, så var hele familien Kjøstheim i dyreparken i Kristiansand. Ja, ja, jeg husker det. Der ble du forvekslet med en annen liten gutt, som heter Morten. Er det sant? Ble jeg forvekslet? Det er veldig vanskelig for meg å snakke om dette, Bjartemann, ja. Men du er ikke min sønn. Er det sant? Er ikke jeg din sønn? Du er min sønn i navnet, Bjartegutt, men du er ikke min biologiske sønn. Nei. Har du hørt om artisten Morten Abel, suksessfull popmusiker fra band som Mods, Pelts, September Wren og også som soloartist? Ja, jeg har jo hørt om Morten Abel, ja. Det er Morten Abel som er min biologiske sønn. Er det sant? Jeg tenkte jeg ikke skulle si noe om det. Vi så jo skjønt at Morten er suksessfull og tjener gode penger, mens du jobber i et fjollete radioprogram og tjener omtrent nada. Ja. Det jeg vil er at du skal slutte å være min sønn. Jeg vil ha Morten Abel tilbake. Er det sant? Jeg gir deg på en måte sparken som sønn, hvis det er i orden for deg, Bjartemann. Gir du meg sparken som sønn? Jeg gir deg sparken som sønn. Er det sant? Er han din biologiske sønn? Nei, da, Morten Abel er ikke min sønn. Det er du, det er Bjarte Pjokk som er min sønn. Jeg bare flipper med deg, Bjarte. Og flipper du med meg? Ja, Morten Abel er ikke min sønn. Neida, Morten Abel er ikke min sønn. Neida, Morten Abel er ikke min sønn. Neida, Morten Abel er ikke min sønn. Far? Går det bra med deg, eller? Mor er død. Hæ? Jo da, mor er død som ei bedehusrotte. Nei. Hun fikk det ene beinet over vedkløyveren, og ble kløyvd i to for bare 7-8 minutter siden. Nei, er det sant? Ja da, jeg prøvde å klistre sammen med gaffateip og skistropper, men livet sto dessverre ikke til å redde. Blodtapet var for stort, Bjartemann. Nei, er det sant? Men jeg må jo komme hjem, meg da. Ja, du får bare komme deg hjem på første fly, Bjarte. Ja, det skal jeg gjøre. Nei, da må hun ikke delta av noen vekløyver. Hun ble skutt av Randabergs Ku Klux Klan-forening. Nei, er det sant? Neida, hun ble spist av en autist ved navn Frode. Hæ? Neida, mor ble tatt av ørnen. Nei, men er det sant? Neida, mor lever i beste velgående, og hun tasser rundt meg nå. Jeg skal ligge med henne klokka 13.35. Nei, ja, men jeg trenger ikke å vite sånne detaljer, men betyr det at alt er bra med mor, altså alt er ok? Mor er død. Neida, jeg bare flipper og kødder med deg for å vise at jeg ikke er en gammel og kjedelig mann uten humor. For jeg har humor, Bjørte, jeg har det. Ja, ja, du har jo humor. Hvor humoristisk synes du jeg er på en skala fra 1 til 100? På en skala? 50 kanskje? 80? Takk skal du ha, Bjartemann. Nei, eller rundt 60? 70? Ja, ja, det var litt lavere enn forventet, men bra likevel. Jeg får fortsette å synge min sang om fred, forståelse og frihet på jordkloden frem til klokka 13.35, for da skal jeg til pers, Bjarte. Nei, ja, ok, men... Et lite nustig pappa før han legger på luren. Kom igjen, Bjartemann. Nei. Litt grann tunge kyss til far over telefonlinja. Det er ikke farlig det, Bjartemann. Ikke tunge, bare sånn... Litt grann tunge også. Nei. Kom igjen, litt grann tunge. Nei, jeg har ikke tid nå. Jeg må gå, jeg nå. Ha det, Bjartemann. Ha det. Det var Kristel Alsås, eller Alsås, jeg vet ikke, hun er norsk hvertfall. Jeg tror det siste det. Alsås? For det kunne jo hørtes ut som hun var sånn spansk, liksom, sånn, Kristel Alsås. Ja, Alsås. Ja, men hun er norsk, kanskje hun er fra... Kanskje hun er fra Alsås? Ja, kanskje fra Bærum, liksom, heter Kristel Alsås. Come on, etter låten, i hvert fall, fin låt. Det betyr kom igjen. Åja, ok, come on, ja. Åja, jeg trodde det var noe helt annet, ja. Før det, Simon Slaver av Solen. Eller slaver, som jeg egentlig pleier å si. I radioresepsjonen på P3, og vi skal til radioresepsjons one-liner-spalte! Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Og vi... Jeg kan ikke drive og vente på det der dumme lattergreiene som du har lagt i hver høytalder. Respekt for vignetten, det pleier vi å ha her. Respekt for vignetten, som det heter. Vi skal gå rett i gang. Vi har fått inn veldig mange one-linere, og vi skal prøve å komme over så mange som, eller ta så mange vi klarer. Ja, ja. Hva sa du? Ja, ja. Ja. Jeg begynner med en som kommer fra Anonym. Hei, Anonym! Nei, Anonym! Nei. Hun hadde bare skrevet navnet sitt i begynnelsen av tekstmeldingen sin. Nei, da! Silje Pingvin heter hun. Hei, Silje Pingvin! Og hun skriver, morra di er så feit at det går raskere å gå over henne enn rundt! Nei! Oi! Da snakker vi fedme. Kan jeg ta en nå? Diabetes nummer 2. Ja, vi børte, vær så god. Dette kommer fra, den kommer fra Husbyggeren. Hei, Husbyggeren! Har spiker, Finn Bjelke. En speil på vår mistanke om at Finn Bjelke har stjålet vår sang The Landlord's Daughter, fordi han er misunnelig på radioresepsjonen. Da er det min tur til å ta en one-liner. Den er sendt inn fra en som heter Gjølle, eller kaller seg Gjølle. Hallo, Gjølle! Hei, Gjølle! Han skriver, vet du hvorfor julenissen har så store baller? Har ikke peiling. Nei. Han kommer bare en gang i året! Ja, det var, den var jævla morsom, den. Men fy fader, det er jo litt stygt å tulle sånn med julenissen. Altså. Ja, det, var en, det var en grovkorn av vits på nissens bekostning. Det var grovkorn, ass. Altså. Den var skikkelig grovkorn. La meg ta en, ja. Ja. Okay. Den kommer fra Kent Gunnarsen Tønsberg. Hei, Kent Gunnarsen. Kent. Kent. Og... Gunnarsen fra Tønsberg. Damer kan være vanskelig å forstå, ja. Ja. Men Aud Skjønemann ja. Skal helst ikke spøke med hennes nå. Nei, våre tanker går selvfølgelig til pårørende, ja. Jeg kan ikke ta en. Den kommer fra Laksøystein. Hei, Laksøystein. Hallo på Laksøystein. Jeg tror ikke han egentlig heter Laksøystein. Det er ingen som har sagt det, eller ingen som har hevdet det. Hvorfor tror du det? Ikke. Det er veldig uvanlig navn, heter Laksøystein. Vi skal slutte å flisspikke. Kjør på. Jeg trenger da vel ikke noe skjellkort. Jeg som har hydrokort i zon. Altså hydrokort i zon. En salmen. Ja, men det er ikke noe dobbelt betydning der. Jo, altså hydrokort i zon. Han er fra zon og sånn. Hydrokort. I zon, ja. Mm. Ok, men det spiller da på denne salmen hydrokort i zon. Mm. Og men det spiller også på at han har hydrokort, men ikke skjellkort. Ja, og så holder han til i zon. Ja, ja, det skjønner jeg. Men jeg er ikke noen... sikker. Ja, men det hadde vært gøy hvis det hadde vært noe som, en sånn salve som heter skjell et eller annet, ikke sant? Det hadde vært gøyere. Men all honnør til den vannlederen der, altså. Hvis du har fuktighetskrem og litt sånn skjellaktig hud. Ja, greit det, Bjørte. Alex har skrevet en... Hei, Alex! Hei, Alex! Hva får du hvis en ku rauter deg i øret? Har ikke peiling. Nei, det vet jeg ikke. Q-tips! Nå ler vi veldig ironisk. Ja, fall, du, gjør det, ja. Du gjør det. Det behøver du ikke, for du synes det er gøy. Ja, ja. Du vil ikke le oppriktig. Hvorfor? Nei, jeg vil ikke le oppriktig, for da jeg liker ikke å le oppriktig. Hvilke lik er de hardeste? Nei, hvilke lik er det da? Metallica! Jeg skal ta en her så... Kan jeg få si hvem den var fra først? Nå må vi prøve å konsentrere oss litt. Papadil i Trondheim. Papadil? Må du stille spørsmålstegn ved hvem som har sendt inn? Papadil, hva du mener Papadil? Han kaller det hans pseudonym, han kaller det Papadil. Du må la han få lov til det. Hei, Papadil. Oh, shit. Jeg skal ta en litt spennende en her, som egentlig ikke er en one-liner, men jeg har tenkt til å akseptere den likevel. Den kommer fra bandet The School, som sitter i turnébilen sin på Strynefjellet. Er det sant? Ja, da, det er sant. De har altså laget en slags aktiv one. Man kan bruke den på scenen i stand-up, sånn som vi gjør. Stand-up? Er det stand-up dette? Jeg kan ta stand-up. Kjør på. Den går som følger. Paul Owen sitter nissen med sin julegrøt. Jeg tror nå faktisk, hvis jeg kan... var det Brasils nasjonalsang-melodien der? Og ikke på lov å sitte nissen? Ja, det tror jeg det var. Fordi Brasils nasjonalsang går sånn... Mens på lov å sitte nissen er... Det er nesten likt da. Jeg har jo hatt en tendens til å tøyse med den brasilianske nasjonalsangen i mange ti år. Hva er det du synger da? Det er det som har ført til... På lovet sitter nissen med sin julegrøt. Men altså, det er en slags Premier League one-liner da. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner ikke, men alle som driver med fotball vet sikkert hva du mener. Jeg skal følge med fotball, trenger ikke å drive med det. Okay. Kan jeg ta en nå? Ja vel. Denne kommer ifra... Hva står det? Orasvalpen. Ja. Orasvalpen? Orasvalpen er ikke noe hassle rundt det. Ikke det spesielt? Ok. Skal vi dra... Er det spesielt? Så? Shut up! Skal vi dra til Kambodsja? Nei. Ja, la oss. Nå må du passe på, Tore, at ikke du ler så ironisk, og at du ikke trykker på trommeknappen før one-lineren er ferdig. Ja, var ikke så tidlig ute nå. Nei. Jeg har lyst til å ta en tysken, for jeg er den mest språksterke av oss i radioresepsjonen. Du, ta en tysken. Ja. Her gjelder det å følge med, for her går det fort i svinga. Det er ikke ferdig. Det var veldig bra levert. Nei, det er fra Ole Magnus. Eller SSBs one-lineverksted. Nei, SSB. Shut up. Shut the fuck up. Wenn die Damen in Baden baden baden, baden die Herren auch. Oh! Ja da, altså når damene i Baden Baden bader, da bader også herrene. Nå må du passe på hjertet ditt, Tore, og på blodkarrene i ansiktet ditt. Nå har du ikke så fin hud i ansiktet lenger. Da er du veldig rød. Ja. Skal vi ta en pause? Ta en pause nå. En pause, jeg har lyst til å ta en til, jeg tar en på engelsk. Den her er også litt avansert, bare følg med. Det er fra Stig Bjørnar. Hei Stig Bjørnar. Hei Stig Bjørnar. Følg med, folkens. Yeah. What? Shut up. Ikke le ennå. What does the dyslexic agnostic insomniac do? Og så må dere svare. I'm just starting to study. Lies awake at night and wonder if there is a dog. Ok, nå må vi ta en pause. Du må drikke litt vann, Tore. Vi setter i gang melodien. Dette er Turbo Negers Grand Prix-bidrag i 1998. Fuck the World heter den, eller FTW. Dette radioresepsjonen på P3, og hvis du har en one-liner som du har nettopp laget, så send den til oss. 1987 kodord resepsjon. Radioresepsjonen. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Vi holder på med one-liner-spalten vår, og dette jo selvfølgelig ekstremt lettvint radio fra vår side. Vi ber jo dere om å sende inn alt materialet, så vi bare kan lese det opp og si det på lufta, og tjene gode penger på det. Vi tjener jo gode penger på å jobbe her i Petre. Det aller beste ville jo selvfølgelig vært, å ha hatt altså, to eller tre svært dyktige skuespillere som kunne presentere disse one-linerne framfor at vi gjør det. Det har ikke hensikt. For vi har ikke noen skuespillerbakgrunn, eller vi har ikke noe, vi har ikke noen radioutdanning i en sånn måte. Men vi har nå fått denne jobben, og vi holder på den. Vi skal ta en fra Øystein her. Hei, Øystein! Hei, Øystein! Hva driver du gjennom med Øystein? Nei. Har du noe rusk i halsen? Ja. Har du det? Kan du beklage overfor lytterne? Jeg beklager overfor det som jeg har på, at jeg hadde rusk i halsen. Øystein skriver, hei guttebasser, hva med denne? Har du koppholder i den nye bilen din? Spør du meg? Jeg spør generelt. Nei. Nei. Nei. Nei, men den har cruise-kontroll. Oh! Jo da, det skal ikke være mulig. Kan jeg ta en? Jeg tror kanskje jeg skal ta en først. Ok, skal du ta en først? Du kan krangle om det, gutter. Det er altså en anonym som sendte inn, dessverre. Han har skrevet som følger denne anonym. Hei, anonym. Ikke si hei til anonym. Nei. Steinar er så feit at han brakk beinet, tøyte saus ut av såret. Jeg håper alle skjønner at det kan være utrolig krenkende noen ganger å få sånne one-linere om seg selv. Og folk sitter og tenker, ok, Steinar er litt korpulent, la oss prøve å lage en one-liner på hans bekostning. Mm. Det sårer, og det vondt, og jeg synes heller du som redaksjonsmedarbeidere bør ta et standpunkt til at vi ikke slipper sånne one-linere på lufta. Jeg har ikke noe ansvar for det, jeg hverken vaktsjef eller ansvarlig redaktør. Da går, kan du gå til vaktsjefen, som meg, og så spørre, dette greit? Så hadde jeg sagt nei. Jeg lurer på, det kommer ikke saus ut hvis jeg får sår. Da har kommet inn en annen one-liner, så jeg lurer på, Steinar, om jeg kan ta den sånn, Bjarte, hvorfor stikker på gård og klapper gris? Steinar er jo i studio. Kan jeg ta den? Får du lov å ta den? Nei, den kan du ikke ta. Jeg tar den da? Nei, ingen kan ta den. Det stikker. Neida, jeg er såpass stor grad av selvironi, så det skal gå greit, men bare, ja. La oss ta en engelsk igjen, for å ta fokus litt vekk fra meg. Jeg kan bare spørre om jeg kan ta en til. Det er, hva er Steinar-sagen til Tore-sagen? Tjukkeste slekta? Nå er det nok. Og ikke ta Burde Bush på den, for det synes jeg ikke var en one-liner. Det var ikke morsomt. Det var ikke gøy. Det var ikke gøy. Jeg presenterte den ikke. Jeg tar en engelsk. Kan jeg ikke ta på en liten Burde Bush? Ikke noen Burde Bush. Ikke noe blurs. Men ta en engelsk igjen, og så glotter vi over det som har skjedd. Så er det god stemning, ja. Ja. Ok, her er en fra Steinar. Hei, Steinar! Hei, Steinar! Han skriver, old is when Bjarte has Wenche Foss at his apartment, and she says, let's go upstairs and make love. And Bjarte answers, honey, I can't do both. Den er uskyldig. Jeg må bare si at det ikke en one-liner. Den henspiller da. Det kanskje ikke en one-liner, men den henspiller på at Bjørte, du gammel og skal snart dø. Ja. Og den er såpass munter og lystig. Så den, den fortjent en Burde Bush. Ja, den fortjent en Burde Bush. Jeg tror ikke jeg har tatt den eneste. Jeg tror kanskje ikke du har det. Nei. Den kommer fra en anonym. Hei, anonym. Ikke si hei til anonyme. De må skrive navnet sitt. Hvilke... Vil... Voks opp! Hvilke dyr i skogen har flest klokker? Nei, vi dyr kan det være? Jeg vet ikke. Tiur! Tiur, han! Tiur! Jeg skal ta en som er todelta, faktisk. Hvorfor det? Fordi det gjør den litt ekstra spennende. Den er fra en som heter Trine. Hun sender forresten masse helgeklemmer. Hei, Trine. Hun skriver... What? Det er på engelsk, for deg, greit. Ja, det er egentlig jeg som da, men greit. Ja, men du har den ikke. Nei. What country is never full? I don't know. Hungary! Oh. How can you fill up Hungary? I don't know. Give it a slice of turkey! Oh. Nei, nei, nei. Fantastisk. Trondheim har sendt den, eller Metin fra Trondheim. Nei, Metin fra Trondheim. Hvorfor kan ikke jeg one-liner når to rader? Tore, nå må du passe på blodkarnen dine. Jeg ser, for du har så fin hud, og du blir så stygg og styggere og styggest når du ler så mye hardt. Du er så flink til å bli adjektivt, denne. Takk for det. Er det snart ferdig, eller? Hele programmet tenker du på, eller bare spalten? Ja, nå er det en, kommer det veldig mange på min bekostning. Jeg kan ta en, jeg. Altså. Ta en, da. Jeg tar en, ta siste, da. Jeg er fra Ronny i Oslo. Hei, Ronny! Hørt om hun som var så flink til å omskjære gutter. Hun solte seg i glansen! Vet du hva? Nei, nå... Den synes jeg var faktisk litt overstrekt. Jeg trenger ikke å spurte hvis ikke det gjaldt deg og Fedma. Du er ung, og du har tydeligvis en slags en mye friskere og mer løsloppen humor enn det jeg og Bjørte har. Takk for det. Jeg er eldre enn deg begge to, og derfor så synes jeg det ble litt, synes jeg ble litt drøyt. Men jeg sirkler meg inn på den nederste delen av målgruppa. Ja, det er mulig det, men jeg synes det ble litt grovt. Vi skal runde av denne månedernespalten og takke for alle som har sendt inn. Og vi skal trekke en vinner av sendeplate, ikke frisbee, snart. Okay? Ok? Det gjør vi. Men programmet er ikke slutt. Du hører på radioresepsjonen på P3. Window in the Skies var dette med U2, som trodde lei er fra Irland, selv om man kanskje ikke skulle tro det, sånn i utgangspunktet. Skulle tro de var amerikanske, irsk-amerikanske. Ja, jeg også. Men de er jo, de bor vel ikke i Irland nå. Vet du hva? De har så mye penger at de har leiligheter og hus rundt omkring i hele verden. Så tror du det? Så til enhver tid, eller ikke til enhver tid, men du kan si at de bor i Bangladesh. Tror du de har en leilighet i alle land? Ikke i alle land, men nesten alle land. Kan vi ikke sånn, du har skrevet særoppgave om YouTube siden du vet så mye om det. Har du det? Du har det? Mm. Foredrag, du reist Norge rundt og hatt foredrag om YouTube og deres leiligheter. Nei, jeg har bare fremført det en gang på skolen. Hva sa du? Jeg har bare fremført det en gang på skolen. Koselig. Du er så søt, Bjørte, noen ganger. Du er så søt der du står. Tusen takk for det. Du er en som står, du vet du. Ja. Vi sitter jo, Tore, jeg sitter. Du er likevel like høy som oss, det er litt rart av det. Nei, jeg er faktisk... når jeg står, så er jeg omtrent like høy som dere når dere sitter. Det var egentlig det poenget jeg prøvde å stresse. Men det er unge lyttere. Unge lyttere hadde skjønt det med en gang, Tore. Men de eldre lytterne, de hadde ikke skjønt det. Ja, det beklager jeg. Så vi prøver å favne... dere får favne om de. Ja, vi gjør det. Skal vi runde av sendingen? Vi skal dele ut selvfølgelig radioresepsjons sendeplate og prototypen på radioresepsjons sendeplate, ikke frisbee. Og den som får den, hvem er det, Tore? Det er vinneren av sendeplate denne gangen. Vinner begge to? Ja, vinner begge. Det er Trine! Ja! Og hun hadde disse engelske. Ja, what country is never full hungry? How can you fill up hungry? Give it a slice of turkey. Bardadish. Ja. Bra, gratulerer Trine. Vi sender det til posten hvis du sender, det i posten hvis du sender oss adressen din. Steiner har hatt med seg legeerklæring. Ja. Han kan ikke lenger bruke den sjokkmaskinen som vi har brukt i de siste par månedene. Nei. Så vi har vært nødt til å gå tilbake til den gamle. Ja, og den gamle sjokkmaskinen går ut på at man stikker en finger inn i boksen, og så er det helt tilfeldig hvem som får støt. Det er ikke noe, har ikke noe med hurtighet å gjøre, og det liker jeg mye bedre, fordi da har jeg en sjanse. Jeg hater det. Og når Steiner liker det... Så liker alle. Nå må vi gjøre dette litt fort. Kanskje du skal ha støtteassistenten din her. Åh, fuck. Gamle dår! Ha! Det er kveitsi. Ah! Det ble en steine! Se din surrunge! Åh, nei, jeg tiltrekker meg uløkka. Uløkka på min vei. Har du havnet uløkka? Nei, tror du det er gravid? Jeg er ikke godt å vite det. Ta en sånn kalle dusj. Jeg over streken. Kom igjen, Norsk! Jeg skal skyte steiner i dag i låret! Åh! Lærere! Ok. Det er noe tysk på her, hørte du? Ja, hørte det. Ja, men vi runder av i sendingen, vi gutter. Ja. Og sier tusen takk for denne uken, og høres igjen neste uke. Husk å podcaste oss, eller og så videre. Og hør på oss i morgen mellom 12 og 2. Ha det! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.